Anza ino tig makima gichik batsamin ay nahi. Nung kutsa kam, chichamsa kam, nung tu, takatehwish kam, an mamtinog ay nahi. Pangi chuyoka, chuyoka, nuhang akutin, akutin. Ashinu ka ido apuni, ihunang inyawantu aindo, ayam kuchamupo.